Gözleri söyler Allah deyul deyul. Çıkmış İslam bülbülleri öter Allah deyul açılır Allah deyul deyul. Sekiz cennetin kapısı açılır Allah deyul deyul. Günde beş vaktini kılan güler Allah deyul. yüce dağları bürüyem. Mumlar misali eriyem, yanam Allah deyu deyu. Mumlar misali eriyem, yanam Allah deyu deyu. Uyuma seher vaktinde yalvar Allah deyu deyu. Uyuma seher vaktinde yalvar Allah deyu deyu. Uzadıkça bu dağları biter Allah deyu deyu. Uzadıkça bu dağları biter Allah deyu deyu. Bir nur olur içi dışı, söyler Allah deyu deyu. Bir nur olur içi dışı, söyler Allah deyu deyu. Vermez ana ata, binem bir ağaçtan ata, gidem Allah deyu deyu. Binem bir ağaçtan ata, gidem Allah deyu deyu. Kabrim kurula, hem çürüye toprak ola, tozam Allah deyu de. yarın hakkın